Για να μην έχει καλέσει ο Τραμ, ο Αμερικάνος, ούτε τον Κούλι ούτε τον Άλεξ, εγώ βλέπω συγκυβέρνηση, Κούλι Άλεξ. Εγώ πιστεύω ότι καλύτερα είναι να μας πηδάνε δύο από ένα. Εσύ ξέρεις από αυτά, τρελό αγόρι, δεν ξέρεις. Είναι καλύτερα να μας πηδάνε δύο αντί να μας πηδάει ένας. Όπως λέει και η Βάνα Μπάρμπα, λέει, όπως είπε, ανεξαρτήτου κομμάτων, λέει να πηδάει ο ένας τον άλλον. Οι άνθρωποι πρέπει να καρμούν ο ένας τον άλλον, ανεξαρτήτου κομμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εσύ όταν πηδάει μια. Κινητικότητα να υπάρχει, παιδιά, κινητικότητα. Αυτό και όλα καλά μετά. Να σου πω, εσύ όταν πηδάς μια κόμμα, τη ρωτάς τι κόμμα είναι. Μετά, αφού μπει το συνένα. Μετά. Στην αρχή το παίζω χαλαρός, ότι δεν με νοιάζει τάχα. Χαιρετίσματα θέλω να δώσω στο φίλο μου, τον Βασίλη, τον Πατρινό, που έχει ανοίξει ορθοπαιδικό ιατρείο στις Σέρες. Είναι φανατικός. Να και διαφημισούλα, να και τοποθέτηση προϊόντος. Βρε, Άισιχτηρ. Είναι φανατικός ακροατής. Βρε, πάρει τηλέφωνο και μας ακούει κάθε μέρα. Βρε, Άισιχτηρ, στην παράσταση ήρθε όταν ανέβηκα. Είναι, έχει βγάλει και φωτογραφίες μαζί σου, μου λέει. Τότε, okay, δικαιολογείται. Έλα, γεια. Ναι. Πόσες φορές πρέπει να βάλω. Όσες φορές χρειαστεί για να με βρεις, δεν κατάλαβα. Θα με κυνηγήσεις. Όχι, πουνάκι, τι νόμιζες έτσι εύκολα. Όχι. Τέλος πάντων, έχεις δει καθόλου τον Κωνσταντοπούλη τώρα τελευταία. Τι να δω, παιδί μου, αυτή έχει κόψει καπίστρι τελείως. Έχει αρχίσει με τα τρίγωνα να λέει ότι σκλέψαν το τρίγωνο. Έχει τρελαθεί και λέει το κουκουέ, η ΣΥΡΙΖΑ, τον οδό του κλέβουν τις γραμματοσειρές τώρα. Τις γραμματοσειρές, τα τρίγωνα, δεν πάει καλά. Τι, δηλαδή, είπαμε. Δεν είναι εκεί πέρα το point. Το point είναι ότι εγώ σπουδάζω Πάτρα και η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει ένα σποτάκι που λέει δεν κοιτάμε ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Αυτό όμως το έχει κλέψει από τον Νικολόπουλο. Και τώρα βγάζει και σηκώνει το δάχτυλο εκεί πέρα στο κουκουέ, στο μνου, στο ΣΥΡΙΖΑ. Α, κλέβει, δεν μου αρέσουν αυτά. Τώρα το δεύτερο. Είχα έρθει παράσταση και με είχε ακουμπήσει και μου είχε πει ένα αντιγράφο, θυμάσαι. Με αντιγράφει? Όχι, τώρα κουρέστηκα γι' αυτό. Α, σε είχα ακουμπήσει όταν λέμε χειδεολογία, όταν λέμε σε είχα ακουμπήσει λίγο όχι. Define, σε είχα ακουμπήσει να ακούει και ο κόσμο, μην νομίζουν άλλα. Όχι, εντάξει, μου είχε πιάσει τον νόμο εκεί πέρα. Στον νόμο σε πιάσα. Είναι αυτό που λέμε με πιάσει στον νόμο, πάρ το πίσω μου και δρόμο. Σε ποια παράσταση, σε ποια περιοχή, Πάτρα? Ναι, έχει πιάσει. Και ένα μουσάτε εκεί πέρα. Α, έπιανα διάφορους κοριτσάκια τίποτα, ε. Να το δουν αυτοί που λένε για σεξισμούς και μαλακίες. Ορίστε. Ένα κορίτσι δεν έπιασα, δύο μαντραχαλέους. Μπαμπαμ. Τέλος πάντων, σας αγαπάω πάρα πολύ. Να περνάς καλά. Να μ' αγαπάς. Γεια. Τι πίνουν οι Σιριζέοι και δεν μας δίνουνε μαλακά. Τι είναι αυτά που ακούω. Έχουνε κάψει φλάτσα τελείως. Σόπα, έλα ρε. Καλά, δεν είναι κάτι καινούργιο. Έτσι λέμε τώρα, να έχουμε να λέμε. Ναι. Μπάμπο. Έλα, Μαριμπάμπο. Σε αγαπώ, σε λατρεύω. Να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς. Γιατί έχεις μέσα. Είσαι και Ηρακλής. Γιατί είμαι μονόδρομος, γι' αυτό με αγαπάς και με λατρεύεις. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Είμαι μονόδρομος ο δρόμος που έχεις πάρει. Και θα σε βλέπω να γυρίζεις πίσω. Γιατί αν πέσεις στον ερωτά μου δεν ξεφεύγεις. Είμαι παγίδα που λέμε. Έλα, φιλάκια. Τα λέω εγώ που ξέρω, μην τα πει κανένας ξένος που λένε βλακίες. Έλα, γεια. Έλα ρε φιλαράκι μου καλό, θέλω να πω σε αυτούς τους ελληναράδες του κόλου, αυτούς τους αγγέλης ρε, τους φουσκωτούς που φωνάζουν και τέτοια να πούμε, ότι Έλληνας γίνεσαι ρε μαλακές, δεν γεννιέστε. Και απόδειξη είναι άντε το κουμπάκος. Για άλλη μια φορά απόδειξε τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Ένα προσφυγόπουλο που γεννήθηκε στην Ελλάδα και κρατάει την ελληνική σημαία τόσο ψηλά που κανένα από αυτά τα αρχαία δεν μπορεί να το κάνει. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία, 2.000 ευρώ για τα Ελληνόπουλα μόνο, ε. Όχι αυτούς τους αραπάδες εκεί πέρα πάνε στο NBA. Ναι, πρέπει να είσαι γεννημένος Έλληνας από Έλληνες γονείς και κολοτυπίδες, έτσι. Να δω πότε θα παραδεχθούν ότι πέρα από ρατσιστές είναι και ταξικό το θέμα τους. Το φτωχό το ανήλικο που πνίγεται στα νερά είναι καθημερινότητα. Είναι χριστιανικός αποδεκτό, ρε φίλε. Ναι. Το αντιτοκούμπο που είναι αποδεκτός παγκοσμίως, εκεί ας γλύψουμε λίγο, ε. Και οι πρώτοι που στείλανε χαιρετίσματα, ποιος ήταν? Ο Πάκης, που όταν βάρεσε ο άλλος την κανέλη κάτσε Πάκης. Και ο Αλεξάκος, ε, ο Τσίπουρας. Φιλιά στα κολλά. Α, έχει χαιρετίσματα την εγγόνα μου. Γεια σου, Πολόλη. Να τα. Όχι, έμπλεξε το μικρό. Real FM. Ναι, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο σας παρακαλώ. Δεν σας καταλαβαίνω. Πού να με καταλάβετε, αφού είναι τίκα το ράδιο. Υπάρχουν και τα μετρητά. Και βαρικοία και ραδιόφωνο στο τίκα. Πού να με ακούς και εμένα, τρίτο, δεν έχει. Λίγο το ραδιόφωνο πατήστε το volume down που λέμε. Τώρα πλέον. Δεν τα ξέρω, εγώ δεν είναι. Μα το ξέρεις, δεν θα ήταν τόσο δυνατά. Λοιπόν, μήπως μπορείτε να μου πείτε τη διεύθυνση τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα την ακούσα, μα τι πω. Τη Νέα Δημοκρατία θε. Ναι. Τι να την κάνει. Στο τηλέφωνο. Στα ελληνικά. Γιατί. Γιατί τι θέλω. Κάνετε φάρσες. Τι είπατε. Κάνετε φάρσες στα κόμματα. Τι το θέλετε. Τι φάρσες. 80 χρόνια είναι. Κάνε φάρσες. Ξέρω εγώ τι κάνεις 80 χρόνια. Μπορεί να τους τρολάρεις εσύ. Τέλος πάντων, δεν το έχω το τηλέφωνο τους. Αλλάζουν αυτοί συνεχώς. Κρύβονται γιατί τους πληρώνει ο Μαρινάκης στα νίκια. Δεν έχουν κάτι σταθερό να σου δώσω. Να σου δώσω το κινητό του Άδωνη. Του είχα πάρει μια συνέντευξη μια φορά. Το έχω. Δώσε μου το κινητό. Του Άδωνη. Του Άδωνη δεν το κάνω. Αυτό λέω κι εγώ. Για περίμενε λίγο, μισό λεπτό. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχει πιο ψυχαμένος από τον Κυρανάκη, έτσι. Δεν ξέρω, είναι μακράν. Ακόμα και ο Άδωνης. Ο Κυρανάκης, αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει. Δηλαδή είναι ένα τσίκ παραπάνω πιο ψυχαμένος από όλους αυτή τη στιγμή. Είναι όντως ο πιο ψυχαμένος. Παρ' όλα αυτά, νομίζω, πιστεύω ακράδαντα ότι εκφράζει ακριβώς τη γραμμή του κόμματος. Ακριβώς, ακριβέστατα. Μια χαρά. Βέβαια με τις μαλακίες έγινε γνωστός και ο Κυρανάκης και θα βγει βουλευτής. Αλλά τέλος πάντων τώρα. Ο Κυρανάκης δεν είναι αυτός που είπε ότι τα λεφτά θα τα παίρνουν μόνο τα Ελληνόπουλα, τα 2000 κατ' επιδόματα. Αυτός, παιδί μου, ναι. Αυτό που συμφωνούμε τελευταία τώρα που θα βγει η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορώ να το διαχειριστώ, στο λέω. Είμαι η Νικόλ, εργαζόμενη στη Βιομέ. Δυστυχώς τα λέμε για άσχημα πραγματάκια. Τι έγινε, τι έχουμε. Έχουμε πάλι τους πληστηριασμούς για τα οικόπεδα της Βιομέ. Είναι η τέταρτη φορά που πληστηριάζονται τα οικόπεδα. Αυτή τη φορά η τιμή έχει πέσει ακόμα πιο πολύ, στα 12,5 εκατομμύρια. Κάνω μια παρένθεση λίγο, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να μην ξέρει. Τι είναι η Βιομέ, πολύ σύντομα. Η Βιομέ είναι ένα ανακτημένο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη. Οι εργαζόμενοι δεν δέχτηκαν απαθή στις απολύσεις του και αποφασίσαν να καταλάβουν. Λάβουν το χώρο και να συνεχίσουν την παραγωγή. Αυτό κρατάει εδώ και 7 χρόνια αυτός ο αγώνας και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον τέταρτο πληστηριασμό με μεγάλο κίνδυνο να απολυθούν τα οικόπεδα και να σταματήσει αυτό το εγχείρημα της Βιομέ να υπάρχει. Έχετε κάποια κινητοποίηση, κάτι? Την Πέμπτη αυτή στις 11 η ώρα, 20 του μηνός δηλαδή, 27 του μηνός, συγγνώμη, στις 11 στα δικαστήρια. Έγινε, έλα, να είσαι καλά. Φιλάκια, Αποστολή, γεια. Έλα, γεια. Έλα, μωρή Λουλού. Δεν έχει την Πέι, ρε. Δεν έχει την Πέι. Ωρε, πού. Άμα κι εγώ σκασμένος είμαι, σκασμένος. Δηλαδή θα ακούγαμε και 5 σοβαρές κουβέντες. Να αποφασίσουμε για αρχηγό. Ναι, και τώρα δεν θα τις ακούσουμε. Ποιος θα μας σώσει, δηλαδή, έτσι. Αυτό δεν θα γίνει τώρα. Δεν θα μας σώσουν επειδή δεν έχει την Πέι. Δουλεύει πάντω θα την πίνει μόνιμο κλάμα, φίλε. Τον ακού, σαν μου κλαβαίνω, ρε φίλε, μιλάει. Πάνω που το σκεφτό του αναβάλουν και τη ζωή σαν πρόεδρο τη Βουλή στο debate, σαν πρώην πρόεδρο. Πάνω εκεί, δηλαδή δεν καταλαβαίνω ότι εκφυλίστηκε το πράγμα. Κάτι που έχει παιχτεί να. Κάτι για τη ζωή είναι τώρα. Πολεμική για τη ζωή, για να την χαντακώσουν. Άσε τώρα. Ναι. Για να μην πω το άλλο που τη κλέψαν τα τρίγωνα. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει πρέφα. Τη κλέψαν τη γραμματοσυρά και τα τρίγωνα που πρώτα η ζωή χρησιμοποίησε τρίγωνα. Πού να σου γα. Οπότε έγινε, ρε φίλε, και το πήραμε χαμπάρι. Αυτή δεν ξέρω, πρέπει να εισπνέει από την διψώτηση σε φυσικές πηγές εκεί πέρα, διαματικά, ε. Πρέπει να συνειφάρει θιάφη, δεν πάει, έχει κόψει καπίστρα, δεν πάει άλλο. Έχει φτάσει όριο η ζωή, δεν έχει τραλαλά, έχει ντά, αλλού. Δεν ξέρω συντοπίτησα. Γιάλα. Βρέσετε τα εσείς. Τι να βρω, παιδί μου. Είπαμε, έχουμε μια ιαματική πηγή στο χωριό να κάνουμε για τα κόκαλα, κάτι για τα αρθρητικά. Δεν την κάνουμε σνίφα. Θα μου πει που είναι αυτό, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε φίλε. Τι ακριβώς Όσκαρ πήρε το ζώον. Γιατί δεν λέμε ότι είμαι από τις μόνες Ελληνίδες που έχει πάρει Όσκαρ τα τελευταία χρόνια. Πρώτου γυναικείου ρόλου, δεύτερου γυναικείου ρόλου. Ή συμμετείχε σαν κομπάρσα σε μια ταινία που πήρε ένα Όσκαρ. Έλα τώρα, ντροπή. Δεν είναι πάντως το Όσκαρ της Χειρακατίνας, σίγουρο αυτό. Ποιες Κατίνας. Παξινού, ρε φίλε. Έλα, χαζομάρες, ποιος τη θυμάται αυτή. Τι ποιος τη θυμάται, ρε μάλλον. Έλα, καημένε τώρα, ποιο κόμμα κατέβηκε η Παξινού για να την μνημονεύουμε σήμερα. Άι, παράτα μου. Ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι. Έλα, ακόμα μετανάστης εσύ τώρα. Έχουμε brain gain τώρα πια. Δηλαδή έρχεται ο Κυριάκος. Γυρίστε, τελειώνετε. Ανοίγουν δουλειές. Ναι, να σου πω, αν δεν βγει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στη ζωφερή περίοδο του 10-14. Υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψετε στην Ελλάδα, αυτό είναι το πρόβλημα. Που τότε ο Τσίπρας είχε αυταπάτες. Πιθανό. Θα έχει ο Κυριάκος αυταπάτες και τέτοια, τα γνωστά. Τι είχε πει τότε, κάτσε να δει ο Μιχαλοβλάκος και σε ένα χιμπαζίλι, αν δώσετε μια μπάλα μπάσκετ, θα γίνει MVP του NBA. Αυτό δεν είχε πει, θυμάσαι, το θυμάσαι. Εγώ δεν το θυμάμαι. Άτε τον Ντούμπο. Όχι, αλλά δεν ξέρουμε. Το Γιάννη συμπεριφάνεια να σηκώνει την ελληνική σημαία μέσα στην Αμερική. Ζήτησε να σου πει. Στο λογικό κήπο, άμα δώσετε σε ένα κυμπατζή μια μπανάνα και μια σημαία. Καλά, ναι. Ήρθε μάλιστα και τελευταία το θέμα με έναν νεαρό Νιγηριανό, τον οποίο βάλανε στην εθνική, του δώσανε κατευθείαν ελληνική ταυτότητα. Μόνο και μόνο για να παίξει την ομάδα μπάσκετ. Αλλά φαίνεται πως ο Θεός είναι Έλληνας, γιατί στο τρίτο παιχνίδι που έπαιξε χάσαμε και δεν έβαλε ούτε ένα πόντο. Άσε ρε, με πιάσανε τα νεύρα. Ποια με πήρε τηλέφωνο? Η Κεραμέως. Η Αυλονίτου, η Ελένη Αυλονίτου. Παίρνουν και τηλέφωνα τώρα, τι γίνεται? Ναι, πάντως σας πω, τα σκουπίδια του Σιριζέως παραδέχομαι. Τέτοια οργάνωση δεν την είχαν ποτέ, ούτε κουκουένες δάνες. Όποιο περίπτωνα του ΣΥΡΙΖΑ να πας πέντε άτομα θα τα δει να κάθονται. Και μου είπε, ξέρω εγώ, θα τη στηρίξω και τη είπα να πάνε να τη στηρίξουν οι τράπεζες που μας πουλήσανε. Α, ωραία, και τι σου είπε? Καλά, καλά και μου το κλείσε. Καλά, δεν ήταν η ίδια, μια γραμματέα της ήταν. Γραμματέα και Αυλονίτου που καταντήσαμε. Την πρώτη εβδομάδα Ιουλίου ή την τελευταία εβδομάδα Αυγούστου θα έχουμε την τύχη να είσαι πουθενά προς τη Βόρεια Ελλάδα? Μπας και σε δω από κοντά μια φορά στη ζωή μου. Όχι, μόνο αυτό το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, πάμε στο σχόλιο. Έχει να κάνει με αυτό που είχε πει ο Θήμιος πριν πολύ καιρό, ότι οι Έλληνες έχουν κακή μνήμη και γι' αυτό ψηφίζουν λάθος. Πιστεύω ότι οι Έλληνες έχουν κακό ήθος. Παρόλο που ξέρουν κάποια πράγματα και τα θυμούνται, συνεχίζουν και κάνουν τα ίδια λάθη. Έλα ρε, περίεργο. Ναι. Ναι. Ναι, λέγεται. Καλά, τα χάσα τελείως. Γιατί πότε τα έχεις βρει? Α, καλέ, Απόστολε. Έλα. Τι θέλω να πω, χθες σας είπα, αλλά σήμερα καλά, χάρηκα πολύ εγώ από το 70,1 της Πάτρας, τον κύριο Θάνο Μικρούτσικο, πολύ ωραία τα λέει. Τι άλλο να πω, έχω κι άλλα να πω όλα. Τι να πεις άλλο, έχει νόημα. Έχει, πολύ χάρηκα. Μα... Και εγώ, πολύ. Τα ανάλυσα, θέλω να ανεβεί, πώς θα το κάνουμε. Ποιος? Αυτό είναι, το ΚΚΕ. Α, καλά, εντάξει. Έτσι, με αυτή με. Με ευκολόγια δουλειά δεν γίνεται. Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά. Όλοι οι άλλοι είναι μορφώματα, άντε. Το μόρφωμα αυτό το. Με τον τι μορφώματα, θα... παραμορφώματα είναι αυτά. Χαστούκια θα του δώσω. Αυτό που πουλάει τα μπατζούνια. Γεια. Να σου πω, η εφημερίδα χρησιμεύει σε πολλά πράγματα. Πρώτον, παλιά σκουπίζαμε τον ποπό μας. Κατσαρίδες, επίσης, κατσαρίδες. Για τα τζάμια, καθαρίζει καλά τα τζάμια του αυτοκινήτου, το νου σας. Για τα τζάμια, μπράβο, λέει. Και επειδή είμαι και παλιός μηχανόβιος εγώ, άμα κρυώνεις, τη βάζεις μέσα από την πλούζα και την περνάς ζάχαρη. Σωστό. Όπως βάζαμε παλιά τους δίσκους. Αν είσαι με μηχανή και θες να μεταφέρεις βινίλιο, πού το βάζεις? Μπράβο. Το βάζεις εκεί, σου κόβει και λίγο κρύο. Λοιπόν, θέλω λίγο η φαντασία του κοινού να ανοίξει, λίγο να καλπάσει. Έχω ένα πελάτη με ειδικές ανάγκες, τον οποίο τον ανέβαζα σε μια δημόσια. Με ειδικές ανάγκες δεν είναι ο πελάτης, ο οδηγός είναι. Άστο. Ο οδηγός, αυτό ξαναπέστε. Σε αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε, όπως το λέει, έχεις δίκιο. Καμιά φορά εμείς είμαστε χειρότεροι. Κάτι, μια παρένθεση τώρα για να το ξεκάνω. Μη μου κάνεις παρενθέσεις, τέλειωνε. Ποιος άντε τον κούμπο, ρε φίλε, ποιος άντε τον κούμπο τώρα, πλάκα μου κάνεις. Δεν πήγε ο Ηλίας ο Κασιδιάρης στο NBA. Είδα αλλιώς, ποιος άντε τον κούμπο. Ήταν πολύ άριος έτσι πως είναι εμφανισιακά και γι' αυτό. Δεν πήγε ο Κασιδιάρης, άμα πήγε ο Κασιδιάρης. Θα κάνει πολύ καλή καριέρα όμως αν πήγαινε σε κανένα γκαζάδικο. Μούτσος ή κάτι τέτοιο. Μια χαρά, λουκούμι θα την πέρναγε. Με πει. Λοιπόν, να σου πω, ανεβάζω το παλικάρι επάνω με το καρότσι, επάνω στη δημόσια υπηρεσία. Του λέει η κοπέλα ότι κάτι οφειλέσει και ο πατέρας του, τέλος πάντων. Θα βγει, λέει, τα χρέη, λέει, σε ένα μήνα. Και λέει το παλικάρι. Και άμα βγει ο μαλάκας, σε λέει η κοπέλα τη δημόσια υπηρεσία. Άμα βγει ο μαλάκας, τι να κάνουμε, του λέει. Το ερώτημα είναι ποιος από τους δύο είναι ο μαλάκας, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ σε κάποιον πήγε το μυαλό μου, αυτή την οικογένεια ειδικά δεν την ξέρω καθόλου. Όχι, την άλλη τη μάθαμε που δεν είναι μαλάκας. Ναι, η άλλη που δεν είναι μαλάκας, τώρα την ξέρουμε.